notícia del procés a Catalunya Informació. Bona tarda, són les 4. Aquesta hora s'ha de reprendre el judici del procés al Tribunal Suprem i ho ha de fer amb les proves testificals de més policies nacionals que van participar en l'operatiu de l'1 d'octubre en col·legis electorals de Lleida, Girona i Barcelona. Els ha demanat a tots ells la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. Aquest matí ja ho han fet 7 inspectors i agents del mateix cos que han coincidit a destacar la passivitat dels Mossos el dia del referèndum, han negat haver vist policies pagant els ciutadans concentrats als centres i han insistit que aquests feien morir muralles humanes que impedien fer efectiu el mandat judicial de no permetre el referèndum. Un d'aquests agents ha admès que els van donar l'ordre en un moment determinat que no entressin en cap més centre de votació. La orden de esperar y posteriormente de parar es posterior y no recuerdo exactamente, puede ser las 3 de la tarde, no lo sé exactamente. Les 3 de la tarda, tant els responsables policials superiors com el delegat del govern aquell moment, Enric Millo, van negar haver donat mai l'ordre de parar les intervencions policials. Altres policies també han deixat entreveure la connivència que, segons ells, hi havia entre els Mossos i els ciutadans, que s'enduien les urnes a la nit a casa un cop acabat el recompte de vots del referèndum. El judici del procés a Catalunya Informació, amb Marta Romagosa. És l'última sessió ja de la setmana. Després d'aquests agents, el judici reprendrà ja dilluns al matí, perquè la setmana que ve, com que de fet ja és la setmana en què acabem amb Setmana Santa i crec que Madrid és festa dijous, doncs avancen els testimonis a dilluns també. Maria Núria Revella, Tribunal Suprem, bona tarda. Bona tarda, doncs avui superpuntuals, ja tenim imatge de la sala, com deies, la setmana que ve, que ja doncs sí, es nota que s'acaba la setmana, eh? S'acaba la setmana, no, i que a més per a més ens han quedat dos policies sí, pendents del matí perquè s'ha hagut de plegar més d'hora, perquè dos dels magistrats han anat a la Junta Electoral Central, doncs vol dir que aquesta tarda s'han de fer el 6 previstos per la tarda i els dos del matí. Doncs no hem pogut sentir a qui ha cridat, ara a veure si podem sentir ara quin és el número de TIP. Exacte. A veure si coincideix amb els del matí o de la tarda. En qualsevol cas, tots són policies nacionals, testimonis de l'advocacia i de la fiscalia. Uh-huh. Veient que Marchena, hi ha alguna cosa que no li quadra, perquè està fent un gest així de la llista que tindria i ho està consultant amb els dos magistrats que té al costat, Luciano Varela i Del Moral. No li correspondria el carnet amb el llistat que té, amb el llistat el que estem deduint. Sí, veig sí, moviments estranys. Sí, de comprovació, no? De comprovació. Sí. Podem afegir, mentrestant, aquesta estona, que avui hem sabut què li va passar exactament al Paco. Va tenir una pujada de tensió molt alta, una pujada de pressió, sí. I un ofec com una nosa aquí al pit, sí. Que és el que va espantar Marchena, clar. Exacte, perquè es pensaven que potser era un infart. Ara ja hem sentit el tip, sí. Correspon al del matí, a la gent del matí. Sí. Correcte, ara l'hi és. Electrodomèstics Calvet et fa la vida més fàcil. Els aparells i el parament de la llar que tu busques els trobaràs al millor preu i amb una acurada atenció al client a Electrodomèstics Calvet. A més, et donem les facilitats de pagament que tu necessites. Electrodomèstics Calvet, la teva botiga de confiança. A Sant Boi ens trobaràs al carrer Jaume I, número 84, telèfon 93-630-7936. Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. ¿Cansado de estar sentado en una silla viendo el tiempo pasar? ¿Harto de una vida aburrida, sin ningún motivo aparente para seguir viviendo? Hoy es su día de suerte, porque el momento inútil le ofrece una gama de artilugios cuanto menos originales que probablemente no comprará con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del Corte Inglés, pero por lo menos echará unas buenas risas. El momento inútil. De lunes a jueves de 6 a 8 de la tarde en Radio San Boy. Hola, soy Vince con Slapshot. Esto te va a fascinar. Mira mi huevo. Un golpe grande. Radio San Boy. Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. Sexan vostedes benvidos a un programa en lingua galega, como é Galegos Novais. Así que sexan vostedes benvidos. Vamos co equipo, que estou equipo completo, alá nas vías de son, e se non fora por el, pois non podríamos salir ao aire, como a Fernando, que é o técnico que ali temos. Moi boas tardes, Fernando. E aí come o carón como cada xoves, Xulio Couchin. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, querido Armando. Benvida, querida audiencia. Aquí outra semaninha máis antes da Semana Santa. Porque despois deste programa voltaremos despois de Semana Santa. Claro. Que será lá polo 25. 20 tanto, sí, sí. Moi ben, moi ben. Este queñes fala Armando Fernández. E vamos con eses enderezos que temos, que galegos no, novais... .blogspot.com. Este é o blog. E depois temos un correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E tamén no Facebook, Galegos Novais, donde vos podedes poñer en contacto connosco. E temos uns teléfonos, pero hoxe non nos utilicen porque as tormentas, pois, fixeron as súas. Pero bueno, eu vou ir, por si o queren apuntar para outra vez ou chamar noutros programas ou tal, me quedo 93-661-3583 e o 93-661-3954. Estos son os teléfonos. E así que, amigas, e o WhatsApp tamén, que é o 626-35-3202. Muy ben. Así que vamos a entretar este programa con algo de música e despois voltaremos a Galicia. Muy ben. baixamos un pouquinho a música e vamos falar con unha persoa moi moi importante para nós. Sí, señor, sí. E para a música galega. Que eu penso que se un houver unha persoa como a él, habería que inventala. Sí, señor, sí. Bueno. Vamos a falar, pois, con o noso querido e amigo Enrique Peón. Quique. Que o sacamos dunha reunión, pero vai nos atender un anaquiño. Vale. Moi boas tardes, Quique. Don Enrique Peón, profesor, investigador, creador de danza tradicional galega, dirixe a súa propia compañía e tamén o grupo de música e baile tradicional Xacarandaina. Sí, señor. Moi boas tardes, Quique. Quique? Parece que non temos a conexión ben, a cuestións técnicas ás veces. Sí, sí, bueno, tamén nos fallan, non? Non te preocupes, que que é normal. Aí temos un grande profesional de seguro que nos da comunicación. Seguro que nos arranxa o asunto. Vamos alá. Quique. Sí. Hola. Hola, boas tardes, Quique. Moi boas tardes. Benvido, moitas gracias por atendernos. Sí, non vos escoito moi aló, Ah. Bueno, é que estamos un pouquinho longes, pero que aquí... Temos algúns problemas de técnicos, pero que vamos a intentar arranxalos. Que te parece? Ahora escoitarnos ben? Un pouco mellor, sí. Moi ben. Moitas gracias. Decíache que como profesor, investigador e creador de danza tradicional galega, aquí meu compañero Armando decía que si non houbera un como a ti, habría que inventalo. Pois non sei. Bueno, pois sí, sí. Que sí, a ver. Bueno. É que eu te sigo moito porque eu cando fuches aos Ancares a recoller algunhas pezas, claro, e vinte como bailabas e dixen, ei, que hai madeira, este é outro, ou do outro lado, non? Sí. Bueno, a ver, eu son un eslabón dunha cadea que formamos todos e que, bueno, pues estou nunha encrucillada, ao mellor, donde se enganchan outros eslabóns máis. Sí, sí. Bueno, tócame a min estar aquí, pero bueno, tampouco é que teña un mérito extraordinario. Sí, hombre, que mérito sí, detes. Eu son, como decir... a consecuencia de moito traballo e de moita investigación e de moito bailar e de moito cantar. Sí, señor. Pues de moita xente de Galicia, non solo de... Así que, bueno, en fin. Ti como director da túa propia compañía, pero como tamén director de Xacarandaina, hai que felicitarvos e darvos os nosos parabéns por ese grande éxito que tivestedes ese outro día no teatro na Coruña, non? 40 anos de Xacarandaina. Bueno, sí, a ver, levamos 40 anos peleando e loitando pola cultura de Galicia e en concreto e en específico pola cultura inmaterial, que a nosa música e o noso baile e o que leva asociado de material que son os traxes e os instrumentos. Claro. Pero o resto todo é inmaterial e é moi sensible de que desaparezca o inmaterial. Claro. Porque non hai ningunha base co sustente. Porque a Catedral de Santiago é máis difícil que desapareza. Claro. Que unha canción é máis difícil de sostener, non? Sí, sí, sí, de sustentar. Entón, bueno, pois levamos así 40 anos peleando. Pero isto plasmástelo nun grande volume de 40 anos nun disco, non? Senlleiro, porque ademais no Teatro Colón da Coruña estivestedes rodeados de unha chea de personaxes, 70 músicos no escenario, se conteño entendido, moitos máis, non? Sí, bueno, foi unha aposta pensando na parte musical do que é Xacarandaina, non? E entón ali estuveron pois o grupo de Pandereteiras, que como saberedes foi o primeiro grupo que subiu unhas táboas no seu dun grupo folclórico, o primeiro grupo que formou un grupo de Pandereteiras que foi Xacarandaina. Eu levo moito gala a isto porque me parece unha cousa moi importante. Non había ningún e agora faz un concurso de pandereteiras e aparecen 90 grupos sin exagerar absolutamente nada do que estou dicindo. E bueno, foron moitos anos de labor. A ver, este espectáculo foi solamente ca música, por eso, as pandereteiras, o cuarteto de gaitas, a charanga tradicional, e depois un coro de reciente creación que temos que, bueno, leva pues, 3 anos funcionando na asociación, e que está facendo un traballo moi moi moi bon. E con estes 4 elementos, 5, compuxen o espectáculo. Ao principio iba a ser unha simple presentación do disco, pero finalmente se me foi complicando a cousa e finalmente foi un super espectáculo. Bueno, que a verdad foi unha aposta, que a música tradicional por sí soa ten unha potencia increíble, ben presentadiña e ben colocadiña e tal. Eu estou moi contento co resultado do espectáculo. A verdad que sí. O espectador dicen estas crónicas que viaxou no tempo a través das melodías e dos ritmos de Galicia que ti puxetes en escena, non? Sí, bueno, un pouco de todo, daba moito xogo todo o que facíamos, claro, porque son moitos elementos e Galicia é das rexións europeas máis ricas en folclore tradicional e entonces pois o mérito todo ten a nosa cultura, claro. Bueno, ti puxeste vos puxeste a semente, ti máis concretamente como director, como grande creador, pero que hoxe en día hai non sei pandereteiras que están resurgindo e que están facendo pois que o noso folclore e a nosa tradición se poña en valor, tan xugueiras, tan xeadoras, é dicir, grupos que van a valer a nosa é máis que van a sair, salen bastante menos das que tiñan que sair. Do esperado. Ajá. A ver, vamos a ver se eu razono agora isto. E vamos ver. A cantidad de xente que hai metida nos grupos de Galicia e ca calidad que teñen, debería, de alguna maneira, sair máis material artístico. Quer decirse que estas xugueiras, bueno, son nacidas en grupos folclóricos, en clases de danza tradicional e de música. Son un exemplo, pero un pequenísimo exemplo, sí, a verdad. É que eu penso que debería de haber bastantes máis grupos e bastantes máis... Por calidade, a calidade é buenísima. Bueno, nosotros, en Galicia hai unha calidade de canto e de gaiteiros e de bailadores. Estamos en un momento estupendo a nivel de calidade. O que pasa é que non se reflexa a nivel profesional, que é o que queremos. Entonces, esto está moi ben todo, pero vai sendo hora de que haxa grupos profesionales que representen a nosa cultura fora e que poidan vivir do seu traballo, claro, lóxicamente. Sí, se non quedamos no amateur sempre, por moita calidad que teña, non? Coa túa investigación, co teu traballo perfecto, pois pretendedes que isto non sexa un exemplo vivo da arte popular galega continuada pois polo pobo e para o pobo, non? O que dices ti, ou que decides vos na claro, definición. Absolutamente, isto, a ver, os grupos de danza e os que facemos música tradicional pura, facemos un pouco de todo. Eu son moi talibán por un lado neste sentido, que teño feito un traballo inxente e de defensa e o sigo tendo con respecto á música e o baile tradicional e ser moi rigoroso coas coreografías e con tal, vale, e poñer en escenario intentando ser o máis fidel posible. E despois hai a outra parte, que a partir de aquí e con todo este material que temos, pues tamén innovemos e tamén creemos e creamos en nosotros mesmos, ¿no? E de verdad facer, bueno, a música vai máis adiantada, digamos que é máis fácil a música que a danza, máis doada. Pero creo que estamos no momento no que hai que xa abrir portas e ventanas para que os crear, empecemos a crear cousas e contar historias cos nosos mesmos movimentos e con... Bueno, que estou teño as dúas facetas. Sí. Son bifolclórico, digamos. Sí. Bueno, por un lado teño unha parte contemporánea moi potente e por outro teño a miña tradicional que amo profundamente, no principalmente, pero pero bueno, creo que é momento de facer estas dúas cousas, ¿no? Quizás o mellor, quizás máis ligado a túa compañía, o Quique Peón e Cía, non? Que ten moitísimo que ver con eses estrenos de espectáculos extraordinarios e coproducións que faz tamén, que por certo estarás nalgunha nova, non? Bueno, a cabeciña non parou, pero é moi difícil, non é nada fácil poder estar facendo, traballando e investigando sobre os movimentos da danza e creando cousas se non hai un apoio potente a nivel institucional, claro. E isto estamos notando falta en Galicia e entonces, pues bueno, eu vou facendo como podo, porque fago eu solo e entón pois pois vais facendo como pode, pero en realidade o que tiña que facer isto era unha institución pública dotada de diñeiro para poder investigar sobre os nosos movimentos e facer unha danza galega contemporánea, moderna, que dixera, que tivera algo que decir neste mundo, porque a nosa danza tradicional é maravillosa, move moitas emocións e xuntado ao contemporáneo sería maravilloso. E este é o meu empeño, pero claro, vou a modiño porque fago eu solo, entón, pois, a ver. Oye, eu ia che facer unha... Un ten hipotecas, ten vida, ten claro. Fillos, ten casa, ten pais, ten familia, vamos. Hai que pagar as cousiñas, non sabes, hai que traballar. Isto é así de claro e así de... Sí. De... Que non queda outra. De sinceros ouvos. Eu queria che facer unha pregunta. Cando te estás sentadiño aí no sofá tranquilamente, ou mellor tomándote, pois non sei, un cafetiño ou algunha cousa, e se che ven algo a cabeza, a que levantas a apuntar aquelo, non? Bueno, claro. Traballo. Sí, esto, vamos, teño unha libreta que é de color verde. Xa ves. Pequeniña. Sí, a libreta pequena, vamos. Sí, como fan moitos. Pequena libreta, que é a máis, o tesouro máis grande, sí, que é onde se anotan as... Sí. Cosas que me vayan a cabeza ou as cosas que se me inspiran ou bueno, en fin. É que hai un cantante, sí, sí. Hai un cantante galego, de Moaña, que é o Xil Ríos, e eu teño falado algunha vez con el e preguntarlle certas cousas, ¿no? Como isto que che estou preguntando a ti. E digo, e dice, pois sí, cando viaxo e vou tarareando unha cousa, arrimo e apunto. Sí, é o que fai el. Sí, bueno, claro, pero ese é un creador. Si compaginas verdadeiro. Sí, despois o que fago normalmente, unha vez que teño a idea do espectáculo que quero facer, non digo de tradi que tamén, pero canto é máis contemporáneo, é máis complicado, máis tempo de pensar e de romper a cabeza. O que fago é compro unha libreta e esa libreta é única e exclusivamente para ese espectáculo. Para entonces, claro. Tormenta de ideas, todas apuntadas na libreta. Non me vale un ordenador, No, eso me vale. Non hai como a man, non? Ten que ser con un lápiz e unha libreta. Sí, señor. E vou apuntando todo ali hasta que, bueno, aí xurden moitas cosas, fago moitas cosas a partir de ese... Ademais da túa faceta de investigador e intérprete, a de docente tamén está moi presente en ti, posto que deches cursos en moitísimos centros. Aquí en Cataluña temos constancia da túa presencia, sí. Docencia nos centros galegos de Cataluña, non? Sí, por certo, continuas vindo en algunhas ocasións para... Xa hai tempo que non vou. Pois hai que solicitar, hai que solicitarte, sí, sí. Debe de meter medo. Non, coidou que non. Eu creo que a satisfacción... Eu vi, de volta non... Non me lembro agora en que centro foi que eu vi, estaba dando escola, e eu non me dirixin a él, non porque lle tuvera medo, no. Sino porque estaba moi ocupado e non lle vou romper a cabeza agora. Sí. Bueno, a verdade é que... Bueno, eu son fácil. Son unha persona moi... A ver, moi normal, o que non... Non teño problema de falar con ninguén, pode me molestar todo o mundo que queira, que non sempre no, sea en prol da nosa cultura, non teño problema ningún, vamos, vendo paisanos. Si non sabe, vamos contar unha cosa que me pasou a mí por primeira vez en Barcelona. Cando fundaron un curso ali por primeira vez, estaba aloxado nun hotel, e dixen, bueno, teño unha gana de escoitar catalán, a ver se escoito catalán, hai un lote de anos, claro, E digo, a ver se escoito catalán, entendo que din, tiña feo esta aprender algo, va. Esta cousa, a ver se eu entendía o que falaban e tal. Entonces baixei á rúa e iban dúas mulleres enganchadas do ganchete. E cheguei, me fuma chegando, escoito, digo, ai, Dios mío, entendo todo. Como non iba a entender? Eran galegas. Iban falando en galego. Bueno, digo, bueno, non mo... E dixen yo, mire, perdone que os moleste, pero mire, voy a contar lo que me pasó. Fue una risa, claro, qué cosa, de verdad. Una anécdota extraordinaria, bueno, sí, no. O nos, o dos galegos é moito. Sí, sí, sí. Como taxista de Inglaterra, ¿no? falaba inglés como... como libros abertos. Bueno, bueno, estorbamos, seguro que estabas ahora ocupado en otras cosas. Que, bueno, a nosa intención era esa, felicitarte, darte os nosos parabéns, que o transmitas a todo ese equipazo que tes o teu carón, e que sigas traballando nese aspecto. É que cando pases por aquí, a ver se si somos capaces de convidarnos mutuamente, tanto coa túa presencia como tomando un cafetiño. Muy bien, pues muchísimas gracias a vos. A ti. Y gracias también por la labor que hacéis ahí en Cataluña, y ayudar a nuestra cultura, que es muy importante, y a nuestra lengua. Y nada, aquí me tenéis poco que grades. Agradecemos muchísimo, Quique. Una aperta grandísima. Veña. Gracias. Una aperta, gratiñas. Chao. Divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi, 89.4 FM. Bueno, pois voltamos a Galicia. Vamos alá. E vámonos, vamos, bueno, vámonos a Ribeira Sacra, aunque sí. O que a persona que vamos a falar penso que está por Santiago. Ajá. Porque ten moita ten moito traballo. Actividade. Moita actividade ten este home, porque claro, este fin de semana son as festas do viño ali en Sober. E vamos falar co señor Guitián. Co señor alcalde. Pues, co señor alcalde. Nos veña, veña. Moi boas tardes. Don Luis. Hola, boa tarde. Boa tarde. Que tal aí por Santiago? Chove, neva ou non? Está un día extraordinario. Tuvemos unos días malos, además de invernía, sí, con frío, auga, incluso neve a pouca altura, nevou en torno aos 900 metros, pero houve un cambio radical nas últimas horas. Hoxe hai en toda Galicia unha xornada soleada, uh-huh, e dá pois un tempo bastante bon, bueno, para o fin de semana. Parece que vai cambiar para finales de fin de semana, entón a ver si temos suerte e todo sábado e domingo si libra. Ver, temos boa temperatura e con luns tanto. A 39 feira, a festa do viño de Amandi, non? 39. Carai. 39. Naceu o domingo de Ramos do ano 1981. Sí. De forma ininterrumpida todos os domingos de Ramos desde esa época celebramos este día de exaltación do viño de Amandi e dos viticultores desta zona de Amandi dentro de Ribeira Sacra, con grandes eventos para realizar. Aparte de que xa levan un mes de Amandi, por así decirlo, tamén teñen bueno, unha exaltación especial que hai que resaltar, que é o asunto da adega de Don Bernardino en lembranza do seu fundador, non? E aquí todos os anos queremos dar un protagonismo especial aos viticultores e aos alegueiros. Entón, a inauguración oficial faina sempre unha adega. Neste caso, pois, en lembranza de Bernardino Rodríguez, que foi o fundador da bodega Don Bernardino, sí, que falleceu, pois, fai uns meses, pois temos un recordo especial para él, que tamén foi un dos fundadores da feira, e serán, neste caso, o seu fillo Mirucho, os representantes da bodega, os encargados de cortar a cepa inaugural. Tampouco temos unha cinta, temos sempre un sarmento de unha cepa, e con unha tixeira da poda, por se corta esa cepa, que sai de momento principal de ceremonia inaugural. O que hai que explicar a todos os que se queiran achegar a Sober é que teñen moitísimas actividades, pero que a máis, quizás a máis elegante, por así decirlo, é a presencia de María do Ceo, e a precata oficial que se fai ali aí pola tarde, casi sempre con un concerto da banda de música da poboación, precisamente de Sober, non? Sí, a música sempre ten moito protagonismo na feira do viño. Claro. En cualquier festa galega ten que haber música. Vai haber charangas, vai haber grupos de gaitas, vai haber, por suposto, a banda de música de Sober, o sábado pola tarde ese concierto especial de María do Ceo, pola noite, xa no propio campo da festa, o grupo Señor Gingres do Parco de Valdeorras, o grupo Bonfortino Gin Tonic. Sí, o domingo tamén cerramos a festa coa Orquesta Los Satélites, pero o que me decías do protagonismo de María do Ceo vai no ter doble, porque se o sábado nos ofrece un concerto, o domingo vai ser a pregoeira. Claro. É un momento especial, o momento ese do pregón. Sí, señor. Bueno, que hai que felicitarvos antes de nada, parabéns, porque hasta nos falaron de vos dende a exaltación do viño os do de Ulla, que además coinciden coa festa deles, e resulta que non se poden, bueno, que en realidad irmanáronse, pero este ano coinciden non poden achegarse aí. Achegarse ni en usted a ese outro, ni os outros virei que onde vostede. A ver, coincide que a Feira do Viño de Unha naceu o 12 de abril de 1981 xunto coa Feira do Viño de Amandi. Sí. Foi unha circunstancia. Eles celebran sempre a feira o segundo fin de semana de abril. Sí. E non o Domingo de Ramos. Claro. O Domingo de Ramos sube a baixa. Claro. E este ano coincide. Este ano, como na primeira edición, coincidimos. Tuveron unhas jornadas técnicas, e unha desas jornadas foi unha visita a viñedos de Sober, da Sucena da Mandi, da propia Olivia de Gundibos. Estiven con Carlos, co alcalde de Vedra, de a representación da asociación que organiza o evento. Pero bueno, habrá máis anos con posibilidades de achegarnos os de Amandi a Vedra e os de Vedra a Amandi. E outra cousa, xa que falou de Amandi, falounos o noso correspondente Xosé Manuel de Monforte, de que estaba facendo negociacións para poder facer un hermanamento con outro Amandi de Asturias, non? Sí, efectivamente. Hai unha parroquia no Concello de Villaviciosa que se chama San Juan de Amandi. En Sober temos unha parroquia que é a que dá nombre a esta subzona do Viño, e a Feira, que é Santa María de Amandi, e a intención dos dous concellos é esa, de ir mandar as dúas parroquias, unha produtora de sidra e outra produtora de viño. Aí está. Que mellor cousa. Sí, señor, brindar co por lo menos brindar, non? Brindar cos viños galegos, mencía propiamente dito de Amandi, sí, e a sidra daquela zona, non? Efectivamente. Eso é facer patria, facer patrias. No. Dar máis visibilidade a ese... É dar visibilidade o mismo unha cousa que a outra. Claro que sí. Sí, sí, foi unha circunstancia curiosa, non? Deses que non é habitual o nome de Amandi nunha parroquia. Sí. Hai moitísimos lugares que se chamen Outeiro, ou que se chamen Apena, ou que se chamen... Sí. Pero o nome de Amandi, que é un nome originalmente romano, non é habitual encontrálo. Claro. Pero aquí estaba, ¿no? Esta parroquia de Soder, esta parroquia de Villaviciosa, que lógicamente porque... pues, parece unha idea extraordinaria aos dous concellos para facer un hermanamento entre as dúas parroquias. Pois o mismo os de Asturias lles vai gustar aí Sober, lles vai gustar a Ribeira Sacra, como a vostedes lles vai gustar aí en Villaviciosa ese Amandi de Villaviciosa, porque Villaviciosa, que eu coñezco bastante ben, preciosa. Claro que sí, igual que a Ribeira Sacra, pero bueno, como lles digo eu, cun día así falando, como lles digo, mira, como andos a Ribeira Sacra non che hai. Poucas. O noso correspondente, José Manuel, que mencionaba antes, mandounos unha viñeta referente precisamente a este, estuvemos falando concretamente de vostede, mandounos unha viñeta que pode usted mirala no noso blog de Galegos Novais. Dice, seré tu Amandi bandido, sabes, coa fotografía do... Sí, do... De Miguel Bosé. Digo, sí. A ver si tomo nota, seré tu Amandi bandido. Muy bien, muy bien. A verdade que... Isto é o que anima, é o que anima a facer cousas, e é o que anima, pois, tamén, como non, que a espallar a cultura dun lado e do outro. Hai que felicitarlo, precisamente. Porque as culturas non teñen fronteiras. Efectivamente. Hai que felicitarlo por ese traballo. Bueno, sí, señor. Que máis nos pode explicar? Porque eu falei do mes do Amandi, pero que había moitísimas actividades, unha cata, e ademais unha especie de concurso, non? Para sommeliers. Sí, a ver, levamos anos facendo actividades durante o mes anterior, que é unha fórmula de abrir boca de cara a ese sábado de Domingo de Ramos. Sí. Como non había posibilidade en dous días de facer todas as actividades que nos merecen os nosos colleiteiros, o noso viño, facemos durante un mes en torno a unha vintena de actividades, actividades diversas. En algunhas dáse de protagonismo aos máis xóvenes, aos nenos. Sí, claro. Unha visita ao románico rural do concello para que os pequenos se vayan adentrando no patrimonio que teñen así máis preto. Sí. Fixemos un concurso de dibuixo entre os colexios da comarca, co dibuixo ganador fixemos unha postal prefranqueada por correos que vamos remitir a todos os centros galegos do mundo. Carai, é unha forma tamén de internacionalizar o noso produto da Ribeira Sacra, porque é unha postal que representa a viticultura heroica, pero que tamén leva pues unha fotografía de fondo na parte traseira dos cañóns do Silva onde se produce o viño da Amandi. Sí, señor. Fixemos en colaboración coa Escola de Hostelería de Rosende, que é unha escola que hai no noso mismo concello, que leva unha fundación e que ten o servicio, vaya, os cursos de cociña, restauración, vitivinicultura, pois, a través dos rapaces, dos alumnos de restauración. Fixemos o primeiro concurso de sommelier. Parecenos imprescindible en que esa figura de sommelier, que ao final é o encargado dos viños nos restaurantes, de servilos e de encargarse da propia vinoteca, sean personas profesionales. Claro. Entón, fixemos o primeiro concurso que nos resultou pois moi ben, quedaron moi contentos os alumnos e a intención é de seguirlo facendo. Fixemos un sinfín de actividades, presentamos esa caravana do Amandi, compramos unha caravana de segunda man que a decoramos exteriormente con imágenes do Cañón do Sil e da Ribeira e interiormente unha oficina de turismo, unha biblioteca ambulante pois, para poder levar o noso viño e a nosa comarca por o mundo adiante. Moitas actividades que tuveron todas éxito, sí. Pois eso, volvemos a darlle os nosos parabéns, felicitalo por ese traballo que están a facer. Sí. Seguro que ten un equipazo aí, o Carón, porque estáse poñendo moito en valor a esa viticultura heroica, e sober en particular yo viño da Amandi, que xa os romanos falaban del. Sí. Efectivamente, xa o nome que, a ver, é unha lenda, non? Sí. Estas cousas de romanos que se convertiron en lenda, moitas delas, pois hai quen opina que non chegaron a ser certas, pero cando algo se convirte nunha lenda, eu digo moitas veces, un futbolista da calidade de Messi é unha lenda, pero é unha lenda porque é unha realidade. Entón, cando algo se convierte en lenda, é que tamén é unha realidade. Entón, o noso viño é codiciado por, na actualidade, por os millores restauradores e por os principales gurús do mundo do viño, con calificando nas súas guías internacionales que as mellores notas, está claro de que a nosa zona véndese un produto que tamén se vende xunto coa paisaxe, pero é que o produto prodúcese nunha zona onde dá o sol da mañá á noite, onde hai unhas cualidades de terra extraordinarias, e ao final o produto está claro que é un produto absolutamente fantástico. E agora vai a ser, bueno, polo menos saiu de aí dun mosteiro onde despois dunha reunión de moitas persoas, parece ser que vai a é a única pretensión que existe en España con respecto a reserva da humanidade, non? Patrimonio. Vamos a ver. O España xunto con China e Italia solo poden presentar unha candidatura anual dende fai anos, porque son países que xa teñen moitos monumentos ou moitas zonas declaradas Patrimonio da Humanidade. Reúnense o Consello de Patrimonio Histórico de España, está formado por as 17 comunidades autónomas, las Ceuta, Melilla e o propio goberno central. Faise unha proposta de unha candidatura anual para ser avalada por el Comos, por a propia UNESCO. Esa candidatura preséntase con dous anos de antelación. Todas as candidaturas que está presentando España acaban sendo ao final declaradas, porque son candidaturas consensuadas e candidaturas con potencial. Digamos, pois, o ano pasado foi Medina Zahara, este ano a proposta que fai España para o 2019 o risco caído de Gran Canaria, para o ano 20 o Museo do Prado e o Jardín do Retiro, que é a primeira patrimonio de humanidade que vai ter a cidade de Madrid. Madrid, capital, non ten ningún patrimonio de humanidade. E para o ano 21, este conxunto, este territorio que formamos entre o sur de Lugo e o norte de Ourense, que é a Ribeira Sacra. 22 concellos que estamos aquí entre o Miño e o Sil, e outra serie de ríos fantásticos como o Cabe, o Edo, o Lor, ou o Vivei, é dicir, un conxunto de ríos que bañan unhas terras moi fértiles e que xa son patrimonio da humanidade, pero que nos falta pois, esta declaración oficial por parte da UNESCO. Bueno, pois, habrá que intentar aportar o que se poida os ointes, os que desexan e visiten esa zona para que pois se poida conseguir, non? Efectivamente, es decir, temos que remar todos na mesma dirección, porque non cabe dúda de que é un traballo conxunto. As persoas que máis fixeron para chegar a este punto, sin duda ninguna, son os propios habitantes do territorio, que foron capaces de conservalo pois, como fai un milleiro de anos. E esa imaxe desa Ribeira, ou esa imaxe deses povos fantásticos da Galicia interior, pois está patente nestes 22 concellos que configuramos esta comarca. Sí. Por eso que, como dicen, algo ten que ter o viño, cando falábamos antes, por exemplo, que son leendas e tal, pero eu digo, algo ten que ter o viño cando os curas o vendín. Bendice, sí, sí, sí. Claro, claro. Que para los curas es la sangre de Cristo. Sí, claro, por eso digo. Representa eso, por lo menos. Que es cierto o no es cierto. Bueno. En esta comarca, normalmente para dar misa, usas viño catalán que está tratado porque ten moito alcohol, viño así tirando a dulce, sí. Pero na Ribeira Sacra, os curas para dar misa usan che viño do país. Sí, sí, sí. Usan viño da Ribeira Sacra. Sí, sí, sí. Ademais, o cura da miña parroquia, aunque nada máis leva, porque eu lle teño levado, e dice, non me veñas con tanto. Dice, este pei que na xerriña esta. E era vi, digo, pero este viño natural da Ribeira Sacra. Dice, por eso, por eso. Dice él, por eso. Que claro, bueno. Dice, aunque non sea máis que mollado os labios, pero é viño da Ribeira Sacra. Tamén represento o mismo. Bueno, don Luis, ainda nos quedan un minutinho, se ainda nos pode decir alguna cousa máis para que os nosos ointes queiran achegarse precisamente neste comenzo da Semana Santa, porque é o Domingo de Ramos, sí. Esta fin de semana que se espera que non teñan choiva, sino que, si hai, pois pues, tamén hai paraguas para taparse. Hai unha carpa gigante na Praza bueno. Do Concello de Sober, levamos anos con unha carpa de 40 por 40 e 20 metros de altura, unha carpa tipo iglú. Claro, estamos falando de 1600 metros cuadrados cubertos que dan cabida a moita xente. Madre mía. Se hai moito calor, estáse ben dentro, e se chove algo, pois pues, tamén se está moi ben dentro. Sí. O certo é que o povo cambia por completo nestes dous días. Sí. Hai centos de postos por todas as rúas de Sober, Sober é unha población pequeniña, sí. Pero transformase por completo durante este sábado Domingo de Ramos. Multiplícase. Dentro de esa carpa que hai en torno a unha vintena de adegas máis os oleiros de Bundibós, ali pois, a concentración de público é espectacular durante esas dúas xornadas. Sí, e hai que tamén destacar o feito de que non é somente beber, sino que tamén a gastronomía da zona disfrútase tamén, non? Hombre. Efectivamente, a ver, hai un montón de postos destes habituais das feiras galegas, con pulpo, sí, con sí. Churrasco, despois vai haber postos de venta ambulante onde podes levar pois rosca de Sober ou outro tipo de produtos do porco que son habituais nesta zona, de vaca cachena, hai unha carnicería da zona que vai ter a venta produtos de vaca cachena, que vaca tamén que estuvo a punto de perderse, pero que volve a recuperarse nas zonas de interior, etcétera. Un montón de produtos gastronómicos propios do interior de Galicia, mel, sin duda ninguna, o mel de Ribeira Sacra, un mel fundamental, queixos de cabra, que hai unha empresa que fai queixos de cabra en Castro Caldelas, ou extraordinarios queixos de ovella e de vaca, de moitas lecherías tamén do entorno, produtos gastronómicos a mansalva, bueno. Sin duda ninguna, para poder levar para casa ou para disfrutar durante también, el día, claro, que acompañar a esos grandes viños, esas grandes caldas que teñen aí. Bueno, porque que ao lado do viño colle un bon churrasco tamén e un bon chuletón e é unha cosa e unha cosa que onte oí na tele, estaban cociñando e o cociñeiro era galego da parte da Coruña. Dixo, bueno, pro marisco, viño blanco. Pra carne, pois, dixeñe viño tinto. Dice, non ten nada que ver. Dice, eu tomo viño blanco porque me gusta. Dice, a veces con paella, pois tomo viño tinto. É que ten que ver eso. Dice, quen me vai quitar o gusto? Ninguén. Por iso digo que calquera dos viños... Sí, sí, vamos a ver, hoxe marídase un bon plato... Sí, claro. Un bon viño. Sí, exactamente. Ainda que a veces unos viños parece que acaen máis con un tipo de produto gastronómico, sabendo maridalos, pues, ou se os viños son bons, acaban indo con calquer cousa. En Galicia non hai cultura, por exemplo, de cava, de viño espumoso. Sí. Chegan as festas onde se bebe viño espumoso, tanto bebes un viño seco como un extra brut, sí. Con un primeiro plato ou con un último, cando xo botan. Entón, sí, sí. Esa cultura que non temos nós de cabas, que pode haberla en Cataluña, como é máis lógico, claro. Si a temos aquí de viños. Cando o viño é bon, sí. Marida con calquer cousa. Se podes perfectamente tomar un plato suave con un viño forte, se o viño é que é un viño bon. E aquí os viños está claro que son unos viños extraordinarios que al final ainda axudan a mellorar un plato regular, un bon viño, hai no mellor, hai no plato ese mellor. Porque eu tuve, bueno, tuve en restaurante e entón pois había veces que eu utilizaba moito viño albariño, viño da Ribeira Sacra e tal. E había un señor que era que é doctor de medicina, e pedíame gaseosa para poñer yo viño. E dixe, home, se queres douche un tretabril deses de Don Simón. Digo, para gaseosa, pero non me estropee o viño. Dice que é unha pena. É que me sale moi fuerte. Digo, como che vai salir fuerte? Tú proba, xa verás. Bueno, por eso digo que... A veces a xente pensa que os viños... Sí. Ahora os viños están moi ben elaborados. Non cabe dúvida de que os viños hoxe de Ribeira Sacra non hai ningún viño que podamos decir é malo, porque tamén vale moito, non, o que axudan os enólogos na bodega, porque con boas uvas tamén un é capaz de facer mal viño se non se sabe elaborar ben, se non está ben asesorado. Claro, todas as bodegas teñen grandes personas para que grandes enólogos tratar o viño e non se derrama, porque fai uns anos aos poucos meses da vendima o viño se picaba por falta de algún tipo de un tratamento como é debido. Claro, entonces os seus viños están moi moi ben elaborados e non teñen apenas acidez, non se nota, son suavísimos para beber, están, bueno, unha virguería. O viño máis malo que hai hoxe en Ribeira Sacra é un viño extraordinario. De aí ven a potencialidade que lle fixeron concretamente este ano con respecto a ese concurso de enólogos, non? De sommeliers, non? Sí, que son os que se farán profesionais para poder orientar os que non, os que somos profanos nesa materia. Claro. Efectivamente. Sí, bien, por eso digo que esa xente que traballan pois por ese viño para darlle a mellor calidade, e entonces pois o viño ese dura o seu tempo que ten que durar, por eso que o viño sempre é bon pois para acompañar. Ademais din que o viño axuda pois, non sei, esterilizar a xente. Efectivamente. E a mente. Muy bien. Tamén. Donde non haberá un bon viño? A verdade é que, bueno, pois seguro que non haberá catas especiais precisamente na festa, non? Sí, facemos sempre unha cata para os viños do ano 2018, é dicir, da última colleita. Elíxense os tres mellores tintos, sempre se dan tres primeiros premios, non hai primeiro, segundo e terceiro, senón son tres iguales. Pois faise tamén unha cata para blancos, porque blancos hai menos, e unha cata para viños de outras añadas, viños que pasaron por barrica. Sí, sí. Hai tres catas distintas. Bueno, pois ala, a colleitar moitos éxitos e sobre todo éxitos, felicitalo, don Luis, que siga con esa mesma labura pois a ver se algún día pasamos ali por subir, vamos a saludar. Claro que sí. Eu pasei un día, pero para calquer día do ano, sí. Pois agradecémoslle moitísimo a colaboración que hoxe tivemos con vostede e esta información sucinta e moi clarificada para que todos os que queiran achegar esta fin de semana aí a pasar o día de Ramos en Sober, que por certo tamén poden achegarse, non sei se haberá sitio para alugar xa, pero coido que as vivendas rurais xa estarán casi todas ocupadas. Hai moitas, cada vez hai máis viviendas rurales e de uso turístico, pero é difícil atopar xa para calquer día da Semana Santa unha plaza. Claro, en toda a comarca, en toda a Ribeira Santa. Toda a zona, sí. Nada, cada vez a demanda é superior, cada vez a oferta tamén é superior, pero a demanda tamén é espectacular. Sí. Bueno, se non poden achegarse, por exemplo, os que viven en Lugo, pois que se queden e coallen e madruguen un pouquinho e dicen, pois vámonos a subir. Na capital de Ourense tamén se chega tamén a teñen preto en 20 minutos ponse nun concello do entorno. Sí, señor. Agradecémoslle, volvo yo a repetir, agradecémoslle a conversa de hoxe, don Luis, e que siga disfrutando que vostede tamén disfruta acompañando de todos esos grandes profesionais, non? De acordo, pois moi boas tardes e a vosa disposición. De acordo, a todo outro momento, ben, don Luis. Luis, que vaya ben. Veña, despedímolo. Muchas gracias, Garciñas. Radio Samboy. Per seguir l'actualitat del Baix Llobregat, informatiucomarcal.com. Notícies, entrevistes, reportatges, agenda. No et perdis tot el que passa al teu voltant. Ara, la informació del Baix Llobregat al teu ordinador o dispositiu mòbil. Informatiucomarcal.com. Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Ràdio Sant Boi. Bueno, baixamos un pouquinho a música, vámonos ali a capital da Ribeira Sacra. E vamos a ese apartado de quen che preguntou por noso compañeiro que temos alá. Sí, que sí. Fai de correspondente, nos fai de moi ben de correspondente alá na capital da Ribeira Sacra. Vale. E está nese apartado de quen che preguntou. Vale. E vamos a darlle as boas tardes. Boas tardes, Xosé Manuel. Moi boa tarde, compañeiro. Parece que aínda non temos a comunicación. As cuestións técnicas, como sí, xa dixemos ao comezo, sí, do programa, van últimamente un chisquiño... Sí, daquel xeito. Ocupadas. Pero temos un técnico extraordinario que, hombre, seguro que isto... Que non lo soluciona todo, soluciona rápido. Soluciona todo. Hai que... Antes de que continuemos, a mellor... Sí, está xa a outro lado. Sí, boas tardes, tarde, Xosé Manuel. Sí? Vaya. Si acaso, mentre se solventa este problema, mencionamos unha cousa que hai uns días, fíxose cargo, o día 10 de abril, entregouse a medalla do Parlamento digamos, a Unión de Asociacións Galegas en Cataluña, que recolleu unha precisamente Eduardo Méndez, que foi un gran honor, unha deuda que Galicia tiña cos emigrantes, non? Parece ser que esa medalla, sí, tamén merecían os galegos do exterior. Sí. Vamos, xa está. Pois de momento vamos a ver si estará ou non. Dice que se entregou e él, pois moi emocionado, parece ser que nos parlamentos que houve, quen lle entregou a medalla foi o Santalices, non? Sí. O señor Feijóo tamén estaba ali presente. O actor sorprendeulle moi gratamente, precisamente, dicía él nas declaracións que fixo despois á prensa. Él comenta que costa manter a unión e aumenta moito precisamente porque aquí en Cataluña, sí, están bastante divididos, non? Sí, que están moi... Bueno, perdón, os galegos, Por que les queren? Claro, me parece a división está en las sociales. Sí, sí. Vamos alá, a ver si está Xosé Manuel. Muy buenas tardes, Xosé Manuel. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal por ahí? Ya está solventado asunto técnico. Bienvenido. Sí, parece que sí, que me perdiste ahí. Bueno, sí, pero ahora estamos ahí. Anduvemos furgando. Exactamente. Bueno, tenéis ahí vos técnicos luego, ¿no? Sí, hombre, señor. Fernando, sí. Hay que decirle, hay que sí, felicitar precisamente a este grande técnico especialista que tenemos aquí. Veña. Saudos dende aquí, dende Galicia. Moi ben. Como vai? Bueno, aquí estamos, na Ribeira Sacra, Monforte. Acabo de escoitarvos a entrevista co señor Luis Guitián. Sí. xa que xa vos puxetes o día. Bueno, do mes do Amandi, sí, xa, sí, tamén lle tiña esta fin de semana. Tamén lle damos noticia dunha viñeta que aparecía, sí, un cantante, todo, ¿eh? Ahora cando me vexa. Sí. Cando me vexa xa vai saber que fixen eu. Bueno, bueno. Caso, que vaya tomando nota, que vaya tomando nota. Claro. Se lle gusta, vai me felicitar. Vale. Sí, sí, sí, bueno. No, igual xa. Me tira das orellas. Bueno, bueno. No. Cando contra, menos ponse todo en valor. Todo o contrario. O importante é que falen dun. Aunque falen mal. Exactamente, que non falar é o peor. Sabe que é Shakespeare. Sí. Porque cando se fala de un é que está vivo. O Mourinho, etcétera, que son un pouco desa filosofía. Vale. Que falen de min, aínda que sexa ben mal, sí, que algo queda. Mellor que falen mal que non falen. En calquera caso, imos po anem per feina, como din os catalans. Como din por aquí, moi ben. Exactamente. Bueno, pois, a ver, empezo polos non me gusta. Moi ben. Non me gusta, pois, os datos de sinistrabilidade laboral en Galicia. Uh-huh. O número de traballadores e traballadoras mortos en accidente laboral en Galicia aumentou nun 16%. Colin. É moito, no moito, 2018. Moito. Sí, nese ano, o ano pasado, 2018, un total de 50 traballadores perderon a vida. Vaya, sete máis que no exercicio anterior, no 2017. Sete máis, ou seja, que aumentou o número de falecidos por accidentes laborais. Mala noticia. É lógico que non che guste, claro. Que... Claro, a quen lle vai gustar. A media é de 3 sinistros laborais por hora. Carai. 3 por hora, é moito, Moi alto, moi alto, sí. Moi alto. Moito. Os sectores onde máis aumentou a sinistralidade laboral foi na pesca e na agricultura. Os sectores... Son de moito risco. Como xa sabedes, non? Sí. Perderon a vida 10 mariñeiros, 7 agricultores, 11 traballadores da construción, 5 traballadores de industria e 17 do sector servizo. Uh-huh. O sea, que malos datos. Malos, sí. Hay que andar con un poco más de cuidado. Procurar. A la hora, sí, de trabajar, sí, sentidiño. Procurar prevenir. Exactamente. Sí, señor. Prevención, mucha prevención. Muy bien. Si hay que ponerse en medidas de seguridad, pues hay que puñelas. Claro. Entre que se trabaje un poco más incómodo, o pero... se avance menos. Pero bueno, hay que hacer caso. Muy bien. Das medidas. Que máis non me gusta? Uh-huh. Pois que Galicia segue perdendo poboación. Sí. Mentras que, por exemplo, o resto de España aumentou. Uh-huh. Baixamos xa dos 2,7 millóns de habitantes. Os últimos datos do INE din que en Galicia quedan uns 2.698.000 galegas. Administrativamente falando, non? Uh-huh. Vaya. A poboación galega baixou o ano pasado en 2.868 persoas. Eso é malo para moitas cousas. Claro que é malo. Para moitas cousas. Ano, no 2018, se baixaron. Ata para 2.868 persoas, sabemos que, bueno, moitas son que faleceron. Sí. Pero non houve regeneración poboacional. Claro, claro. Eso. É moi malo. José Mota, las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Sí. Pero es que nin eso. Claro. Sé muy malo hasta para selección, sé muy malo. Seguimos baixando. Son datos do INE, como sabedes, que cada ano pues fai este tipo de... De estadísticas de este tempo, sí. Houve subidas de población en todas as comunidades autónomas, menos en Castela León, en Extremadura, Asturias e Galiza. Xa que tamén malos datos. Estamos, sí, digamos, claro, no vagón de cola. Vaya. Con Castela León, Extremadura e Asturias. Somos a cuarta comunidade onde se perde poboación. Seguen baixando a poboación. Estamos quedándonos como desertos no que respecta a xentiña. Claro. A nota así, digamos, menos negativa ou en positivo, que os estranxeiros inscritos en Galicia subiron 8,6%. Aumentou un pouco un chisco. Segundo datos de comezo xusto deste 2019. Hai 100.000 e pico estrangeiros máis, o que supón 7.966 máis que o ano anterior. De vale, acordo? Vale, vale. Representan un 3,7 do total de la Comunidade Autónoma de Galicia. Ajá. Porque, bueno, hai algo máis de estrangeiros que había o ano pasado, por así decirlo. Deu vale. Algo máis de xente de fora, pero como dicíamos antes, non compensa a perda tan grande que hai. Claro, de xente claro. Que emigra, que se busca a vida en outro lado, uh-huh. Ou de galegos, galegas que morren, claro. Falecendo porque temos unha poboación envellecida. Sí, sí. Pois moi ben, como vos digo, nin os datos de sinistralidade laboral, nin os datos De poboación. De poboación me gustan. Claro que non. No día de hoxe. Tampouco que nos... me gusta. Sí, a ver. Gústame que, por exemplo, Renfe reforzara o servizo de Semana Santa para que veña a xentiña aquí a vernos, a ver Galicia, a coñecer Galicia, outros a repetir, outros a ver a familia, etcétera, etcétera. Como sempre, en estas datas ven moitísima xente e, bueno, non, os transportes públicos non dan abasto. Renfe, pois, como cada ano, ten reforzado o seu servizo. Aumentou en preto de 2.000 plazas extra os servizos de longa distancia como orixe o destino de Galicia. Dende o 12, que será mañá, mañá, a ver que día hoxe, 11, non? No, mañá, 12. Mañá, sí, sí, sí. Pues, sí, mañá, mañá. Dende o 12, mañá, ata o 22 de abril. Ata 22, reforza o servizo, Renfe, aumentando en preto de 2.000 plazas os seus comboios. Os servicios, sí, sí, sí. O sea que, boa noticia, porque así pode vir máis xente claro. Aquí a dar a escapada, a visitarnos. A medrar casa. Un pouquiño eso, esos días. Dar comida... Dar culleita a toda esa xente. Pero cando falábamos de, por exemplo, a xente que se perde en Galicia, vaya, pois que se despoba todo, eu estuve escoitando... dunha radio dai que, bueno, xa non cal que che diga o cal é, que claro, dice, sí, pero vainos ganando Soria. E digo, eu tiño que ver con Soria. Digo, eu estou falando, nestos momentos, estou falando de Galicia, non de Soria. Bueno, bueno. Comparacións que non teñen... Que non teñen moita isto. Claro, claro. Sí, o sea, que che gusta o aumento e a demanda de visita a Galicia. Correcto, nesa liña. Sí. En la que xa anticipastes con na conversa con Luis. Sí. Dicir que a Ribeira Sacra está bastante ocupada, por non dicir xa como se di en inglés overbooking. Sí, un 95 éxito de ocupación na Ribeira Sacra. Un 95% ou máis, non? Sí, os últimos datos que teño eu son que hai unha previsión de ocupación hoteleira por días centrais na Semana Santa. Por centrais, pois pensade, de xoves a domingo. Sí, sí, sí. Dun 97%. Carai. O ano pasado, a estas alturas, ainda rematando a semana anterior, estábamos nun 89%. E este ano, pois, estamos nun 97%. Xa un 8% máis. O luns de Pascua axuda moito que cada vez é festivo máis comunidades autónomas. É unha delas, como sabedes, non ides saber, Cataluña. Que precisamente Cataluña é das comunidades autónomas do Estado español que máis visitantes trae a Ribeira Sacra. Eu atrevería a dicir que a comunidade que máis aporta, pero bueno, das que máis, imos deixar aí para non claro, decir un dato inexacto. Sí, sí, sí, Cataluña é, pois isto, a comunidade que máis aporta, que máis precisamente. Que aporta aquí a Ribeira Sacra na Semana Santa. De feito, mira, non hai estes días, tamén me chamou unha xente que me preguntou por cousas para ver e sitios para comer. Ajá. De por aí. Muy bien, muy bien. A nivel particular, ¿no? Sí, sí, sí. Humilde detalle de personal. Meu, xa hubo xente de ahí que me preguntó por sitios para ver lugares para comer. Perfecto. O sea, que dou fe, desde a miña humildade como particular, que me chegan... Que hay solicitudes. Pues, catalans que queren conocer a Ribeira Sacra o queren repetir, etcétera, etcétera. Muy bien, muy bien. También me gusta, y también lo comentaste, no me voy a afondar no tema, otra iniciativa la alcaldía de Sober, dentro de las actividades que fan todo mes previo, que se llama mes do Amandi, una muy bonita, muy curiosa, que es un concurso infantil de debuxos que fan escolares da comarca, non só de Sober, sino de concellos veciños, que fan un concurso de debuxos. O debuxo, a temática do debuxo ten que ser alrededor da cultura do viño, da cultura, da feira do viño de Sober, etc. Pois ben, o debuxo gañador convertese en postal. E esa postal chegará a todos os centros galegos de Europa e de América. Ou seja, que vos aí en Cornellá, en Rosalía de Castro, recibiredes esa postal do Concello de Sober, e a postal pues, será o debuxo da gañadora deste concurso, unha tal, pois, Uxía. Sí, sí. Sí, sí, sí, Uxía sí. Trail Bates. Foi a gañadora, estudia aquí no colexio de Virta Vixe do Carme de Sober, e gañou este ano pues, ese concurso. Ese concurso. Foi ilustración, foi, será a imaxe desa postal que percorrerá medio mundo. Muy ben, muy dando ben. A coñecer Sober e a feira do viño de Amandi. O sea que moi bonita iniciativa. Hombre, que involucra os nenos, que inculca o respeto e a cultura do viño e da contorna da paisaxe nos pequenos, que bueno, que nunca sobra. Non, claro que si. Sí. E ademais que chegue de paso da coñecer alén da Ribeira Sacra e alén de Galicia, sí, pois pues, sí. Bueno, este pequeno recuncho que é o concello de Sober. Moi ben. Que parece unha idea pois moi xeitosiña, non? Claro que si, sí, claro que si, sí. Creativa tamén. Moi creativa, si, sí, tamén me gusta ese detalle. Claro que si. Sí. Esa para pois ir rematando unhas referencias a título de recomendación é unha pincelada de fraseoloxía popular que sempre me gusta tamén aportarvos. Sí, a libreta pequena, vamos. Sí, máis ou menos. Vale. Sería eso. Que ben me bautizou o amigo Couchino. Bueno, o veña. Dinos, dinos. A libreta pequena. Por veña, vamos alá. Pero antes, imos que recomendacións logo, non? Muy sí, ben. Sí, primeiro unhas referencias, non? Distí, para ir rematando, como distí, unhas referencias de visita ou de casi cumprida e obrigada asistencia, non? Sí. Recomendacións, a ver. Sí. O este domingo, 14, podes achegarvos a Río Torto. Porque ali terá lugar a Feira da Artesanía do Ferro. Sí, señor. Será a 13ª edición. Unha feira de artesanía moi enxebre, que visita, bueno, xente que lle gusta pues, o oficio de ferreiro, pero de toda España. Maestros achegados de comunidades próximas, como Asturias, por exemplo, o Castela León, que tamén teñen moita cultura dos ferreiros. Pero bueno, de toda España. Incluso ven algún ferreiro estranxeiro, creo que ven un de Noruega, por exemplo. Entón, homenaxean e dignifican este oficio que tanta repercusión tivo en terra nesas terras, en Río Torto. O sea, o sea, que vos recomendo eso xa para este domingo. A chegarse a Río Torto para este fin de semana, pois, pues, sen repetirnos moito, pois pues, xa 13-14 a Feira do Viño de Sober. Dous días de moitos eventos, de moita música, catas de viños, moitas adegas que na zona da Amandi hai moitísimas, creo que é o concello que máis adegas ten da Ribeira Sacra, o sea que moito viño para probar. E como non, a vosa amiga María Doceo, que aparte de ser a pregoeira este ano, ter ese papel tan sobranceiro, tamén vai dar un concerto. Claro, sí, sí. Doble traballo, vamos. Unha boa cita escaparse a Sober para disfrutar ou calquera un deles, vamos. Sí, sí, sí, para disfrutar da cata dos caldos, da gastronomía, como non, da música. Eu, como curiosidade que repiten, tamén, vai haber un escultor... Xa ves. Con motoserra. Vale. Vai facer escultura en vivo... de Madeira, en Madeira, pero con motoserra. O Cincel Valle será motoserra, o sea que eso tamén xa vos invito a tamén algún día unha curiosidade importante de porque é moi espectacular. É moi espectacular. Entón, ao longo da fin de semana van a empezar co taco de Madeira, despois xa o domingo xa a escultura xa colle forma e xa ten que ser, ten que pues, ter xa un acabado. Pero bien. Con motoserra, eh? Moi ben, moi ben. O sea que espectacular. Sí, señor. Que máis? Xa de cada Semana Santa temos a Feira do Viño en Quiroga, 2021. Sí, señor. É a edición 38ª xa, sí. A Feira do Viño de Quiroga. No caso do Quiroga, como sabedes, os postos non son adegas, digamos, adegas profesionais, sí. Senón que son pequenos colleiteiros artesanais. Sí. Non son adegas con marca e con distintivo e registradas, senón que son particulares que dirán saída o viño da colleita eses días. E, bueno, sí, da casa, como moitos din, pues, a veces é mellor o viño da casa co embotellado, non? Sí. Entón, pues, tamén ten o seu aquel, pues, ten xa moita trayectoria. Claro, claro. E, bueno, e tamén é unha cita interesante para chegarse por terras de Quiroga. Temos a Feira Medieval, tamén 2021 en Monforte, un evento que chega a súa 17ª edición, e que, bueno, ten máis presuposto que nunca tivo, con unha chea de espectáculos por as rúas principais de Monforte, sobre todo as máis antigas, as que teñen algo de historia medieval e xudea detrás. Espectacular idea a tope, unha previsión tamén de cheo total de os arredores para esos días. Claro, claro. Ten xente de todos os lugares. 137 postos, carai, un récord. Nunca tivo a Feira Medieval tantos postos o longo do recinto onde se realiza. E bueno, pues tamén unha opción moi interesante, unha opción moi interesante, chegar a Monforte e ver claro, un Monforte claro. Medieval eses dous días, con as ruas decoradas, xente vestida de época. E bueno, e xa vos digo, e moitísimas actividades para disfrutar para esta para... Temos nas neves a Feira do Requeixo e o Mel, que chega tamén xa a súa 28ª edición. A quen lle guste o mel e o requeixo, os lambós destes dous produtos, pois teñen aí tamén unha ocasión bárbara para chegarse por terras da provincia de Pontevedra. De Pontevedra, tamén gozar desta festa gastronómica a que eu nunca fun. Pois eu iría, poder... aunque non for nada máis para probar e recorrer todos os postos. O requeixo con melo como membrillo, non? Como membrillo, tamén igual. Sí. Pois paga a pena, paga. E despois tamén, outra que non estiven, a Feira do Queixo do Febreiro, en Pedrafita. Sí. A das Neves, ao 19 e o 20, e a de Pedrafita, a Feira do Queixo do Febreiro, o día 19. Tamén chegamos, neste caso, a 23ª edición. O sea, que xa vos deixo aí unha ristra importante. Sí, señor. De feiras, festas, gastronómicas, festeiras. Claro que sí. Todas teñen un aliciente especial. Un importante gastronómico. Un aliciente, sí, señor. Pero sí. De ocio e cultural tamén a maioría delas. Claro, sí, que sí. Desde logo. Opcións para todos os que queiran achegarse aí. Exactamente. Tomaste nota, pois aí... Aí vos queda que seguramente hai moitas máis, pero bueno. Sí. Algúas xa comentamos incluso en días anteriores, como sí. Como Allariz, tamén Allariz, que ten moitísimas actividades para a Semana Santa. Pobre pero que máis ou que menos, aproveitando, como vos dicía, a afluencia masiva de xente nestas datas de que nos ven ver, tanto familiares como visitantes e turistas e tal, casi todos os concellos teñen algo que ofrecer estes días. Sí. Moi ben. Bueno, e agora esa fraseoloxía que sempre ti... Sí, no caso de hoxe, sí. Vou vos falar da palabra correveidile, coñecedela? Corre? Esa en castelán, sí. Xa, en castelán, claro. Correveidile. Correveidile. É unha palabra ben curiosa. Sí. Composta, non? Claro, de corre, ve e dile, non? Sí. Entonces... é un pouco como, sabedes, que me gusta levar a, o camiño do galego, buscar un pouco a relación, tirar do fío e a ver que se pode falar dela. Pois bueno, sabedes que correvidile é unha palabra, como os digo, que a mí me parece moi, pues, moi musical, moi, moi curiosa, moi ben traída. Emprégase para falar daquelas persoas que non saben guardar un segredo. Chusmeiras, ¿no? Aquelas chusmeiras que empezan... Exactamente, que se dedican a espallar todo canto saben, sí, sí, sen discriminar se a información é confidencial ou non. Sí. Esa xente que anda cos contos... Sí, chega e os oídas unha cousa e o veciño enterase en un instante. E logo espallan. Esparexen os contos por aí, pero sí, sí, como sí, a pólvora. Sí. Bueno. Bueno. Pois eu atopei algúns adxetivos que se poderían, galegos, que se poderían identificar con esta palabra. Igual vos sabedes algún, tamén me podedes enriquecer, neste caso, a observación. Barafullas ou barafulleiro. Te has coitado? Sí, eu, de, bueno, de barafulleiro, furafollas. Furafollas tamén? Tamén. Neste sentido. Non, Parroleiro. No sé. Pois eu... Seguro que hai máis, pero barafullas ou barafulleiro pa identificar a esa persoa que anda cos contos, sí, pero anda cos contos que non lle paran nada na cabeza, claro. Non sabe guardar o segredo, senón ¿no? que sí, está con esa, ese debezo de a ver en canto poda xa soltalo a alguén, que o leve alguén xa para a súa casa, non? Sí. Aparte destas frases, destas palabras, perdón, destes adxetivos, sí, hai outra frase que tamén me gusta moito, tamén é moi, moi tradicional galego, que tamén se pode identificar con esta palabra correvidil do castelán. A frase, onde non chega, manda recado. Sí. É un lerián. Isto igual vos sona máis, non? Sí, sí, sí. Sí. Onde non chega, xa che manda recado, ti tranquilo. Exactamente. Non lle fagas caso que eche un lerián. Exactamente, lerián, de Leria, pois pues sí, tamén, sí, mira, tamén vale esa, buena apuntar. Sí. Esas persoas, esas barafullas ou barafulleiros ou leiráns, sí, en canto collen un conto, bueno, non teñades medo que podrece con él, Ese conto empeza a correr como a pólvora, e daí que, onde él non chegue... Sí. Manda recado. Sí, o... Que se xente non se entera por él, xa se enterará por outro. E ademais, a veces hasta llengade algo, non? Sí. As veces, ainda lle aumenta algo. Sí, sí. Ainda lle aumenta algo. Sí, bueno, sí, sí. Pois aí o... Por... Aí o deixaremos hoxe logo. Pues muy ben. Homónimos de Correvei e Dil en castelán para que o galego ten certas referencias. Hai outra cousa que tamén, que xa que mencionaches unha palabra composta, sabes, eu acórdome de meu pai e meu avó que me dicían que hai moitas persoas que son moi cumprimentadoras, sí, sabes? E entón, el dicía, ese home é moi... de cumplimiento. Sí. De cumple e minte. Eso. Ah, vale, pero non é de cumplir de palabra, unha no, persoa no, normal. No. No, de que cumple e minte, non? Eso, claro. Eso. Sería un pouco hipócrita logo. Eso, máis ou menos. Correcto, como sinónimo de hipócrita, non de cumplidor formal. Ahí está. Por falar de palabra por falar de palabra composta, non? Sí. Cumplimiento. Sí. Sí, como está de bien, como de ayuntamiento, pois pues... ayuntamiento. Dá para unha viñeta, a ver se hai que na faga. Eso. Moi ben, moi ben. Xosé Manuel, moitas bueno, grazas. Que coñe vacacións, non? Hai que sí, felices ata o día 25. Felices festas. Vale, pois pues temos aí para descansar logo. Sí. Como dicía meu pai naquela época, dicíame, felices Pascuas. Eso, felices Pascuas. É nunca mellor dito. É nunca mellor dito, correcto. Igualmente, ata 25 logo. Por larga, veña, apertas grandes. Sedes felices e pasadio ben. Igualmente. Veña. Semana Santa ou Santa Semana. Eso. Disfruta, veña. Igualmente, hasta logo. Hasta logo, que vaya ben. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Baixamos un poquinho a música. Acabamos de vir de Monforte de Lemos, pero agora vámonos ir a Quiroga. Ah, sí? Vámonos ir a Quiroga. Vamos a falar cunha dona, que é a primeira dona que entra na cofraría do viño de Quiroga. Ajá. E vamos a falar pues... con ela, porque aparte de eso, esta muller, pois, é tamén... é enxeñeira agrícola ali en Quiroga. E a encargada de seleccionar os viños da Feira do Viño de Quiroga. Ah, sí? Sí, pues, sí. Como se chama? Chámase Dona Balbina Álvarez. Moi boas tardes, Dona Balbina. Moi boas tardes. Moitas gracias por acompañarnos. Perdes 10 minutinhos conosco. Non sei se o meu compañero Armando fixo comprida información de vostede, pero sí, é certo que bueno, sabemos que na Feira do Viño de Quiroga non había mulleres como concelleira, non? Non, de momento non. Fui eu a primeira. Sí. Pois, que, para, que esta aquí é a 37 ou a 38 edición? A 38. A 38 pois, edición, non? Moitos parabéns por ese nomeamento. Felicitacións por ese grande éxito que acadaron as mulleres e que ven representado por vostedes, lógicamente. Sí, este foi o ano das mulleres. Con desfile dos membros da cofradía do Viño de Quiroga, pero que vai representado por unha muller que neste caso recae en vostede, sí, dona Balbina, sí. Álvarez. E ademais enxiñeira agrícola, sí. Aí en Quiroga. Fálenos de vostede un chisquiño. A ver, eu son de Quiroga, estudiei a carreira en Lugo, enxiñeira agrícola, especialicei en mecanización, construcións rurales. Bueno, cando rematei a carreira, estuve traballando fora, despois pues, falando cun profesor da facultade, con primos meus tamén ligados a este mundo, por decidi montar un negocio pola miña conta, abrirme camiño eu. Pois vai facer 6 anos, o 26 de abril, que comecei a andadura profesional eu sola. Ah, sí. Que relacionada co viño, logo, entón? Relacionado co viño, co agricultura, con viñedos, sí. Todo o que se poda facer polo pueblo, axudar, traballar equipo e vendido. Sí, sí. Dicíanos o noso correspondente en Monforte, José Manuel, que a Feira do Viño de Quiroga non é feira de grandes adegas, pero sí que é certo é que é unha mostra e unha cata especial de viño, como dicía el, entre comillas, viño da casa, non? Pero... Sí, un viño artesanal. Eso é. Unha casa. Sí. Bueno, pero si leva tantos anos, como vostede dice, quer dicirse que ten o viño xa ten solera. Claro. Sí, aparte esta é unha zona que ten moita fama, o viño. Pois, por exemplo, ves Quiroga, que prácticamente Quiroga, San Clodio e alrededores hai moitísimo viñedo. Sí, moito. Entonces nós tamén queremos representar un pouquiño o que é a nosa terra. Lógico. Porque tamén queren traballar sobre sobre a oliva, non? Para o aceite, non? Tamén. Sí, están se facer algúns olivares. Bueno, de momento creo que está tamén un campo que está aberto e funciona bastante ben. E aparte Quiroga un microclima. Claro. Entonces en Quiroga dase pues, moitísimas variedades. E un clima que se adapta moito a tanto viño como olivo, moitos frutais e demais. Sí. Tamén tes bodega propia, non? Teño bodega do meu pai. Ah, bueno, teu pai. Xa era do meu abuelo. Ah. O meu abuelo e o meu pai. Ah. Viño, pues facemos viño para nós. Sí. E que clas de cepa hai aí nesa zona? Hai tamén algo moi semellante á zona da Ribeira Sacra que corresponde, é dicir, mencía, godello ou teñen mencía, tamén hai un garnacha da antigua bastante, pero bueno, esas aí xa queda moi pouquiñas. Prácticamente máis mencía. Mencía, claro. E blanco tamén hai algún tipo de blanco ou clarete? Blanco, godello, é o que máis pode predominar. De feito, aquí hai un cosecheiro que vende viño blanco, godello. Ajá. Auténtico, bueno. Ajá. Está bastante... Bastante bom, non? Personalmente, gustame moito. Sí. Está aceptable, vamos. É o que compro. Personalmente, sí. É un viño que me gusta moito. Está bastante ben. Bueno, sí. Si o diste, é que está bom o viño. No, por Dios. No. Comenzaron todos este programa de actos que tendes aí precisamente que comenzou a semana pasada, non? Sí, o día 6, o sábado día 6. Que tuvestes un acto oficial de cata, non? Sí, tuvemos o desfile e despois a cata dos viños. Estupendo. E a partir de esta fin de semana ou por non sei se a semana pasada tamén tivestes un concurso de Quiroga de tapas, non? Pues empezou hoxe. Aí empezou hoxe. A 7:30 da tarde empezou hoxe o concurso de tapas. Ajá. Empezou hoxe xusto. Non sei, non, porque tiño un bar ao lado da miña tienda e xa veña anunciado. A parte, hai un grupo para apuntarte no descargar, unha aplicación quedamos de tapas. Sí. Vense todos os bares que... Que participan nesa carreira. Unha iniciativa máis po pueblo. Claro. Está se activando esos concursos de tapa, está se activando moito nos povos de Galicia. É que eu creo que está bastante ben que se active eso, que se activen posir de tapas, de viño, claro. Un pouco harmonizar outra vez o que era o de antes. Sí, señor. E eso, aparte de poñer en valor pues, esas tapas que se ofrecen nos diferentes locais, tamén é interesante polo feito de que bueno, polo noite xa non fai falta ir a cear, xa claro. Indo probando 4 ou 5 tapas xa chega. Bueno, depende da cantidad de tapas, porque se é por min, non, tapas non, é unha tapa, un aperitivo. Claro. Sí, no, bueno. Refírome a que algunhas delas son abondosas, son suficientes. Sí, aquí sí, son, a verdad que son abundantes, e oyes, pues aí sí, chamas a xente, reúneste con amigos, vas tomar unha estapa, unha ración, sí. Unhos viños. Ademais, aí hai unha costume que a min me gusta moito. Non sei se en Quiroga ou farán ou non, pero o que en Lugo, por exemplo, tú estás nunha mesa sentado, estás cos amigos, estás falando e tal. Acabaches de tomar o teu groliño de viño, enseguida che veñen e che poñen outro. Pero xa che din, de seguida, queda isto e isto e isto de tapas. Ajá. Xa che din, a lista enseguida. Digo, pois trae isto, trae outro. Ah, sí. Claro. Non, aquí non é... Pero bueno, aí sería como máis tipos furanchos, non? Sí, o... sí, máis, sí. Máis tipo furancho, que tamén está moi ben. Sí. E é bastante máis ameno e máis... Bueno, outro tipo diferente de... Sí. O que ocorre precisamente nesas reunións de Quiroga de Tapas ou cualquier outro concurso que exista por aí é o feito de que faise moita familiaridade, moita relación entre persoais, non? De persoas. Sí, moita sí, sociabilidade. Sí. E outra cousa que vi moi ben, que antes... Parte que eran os homens os que vivían viño. Non, agora, hasta as mulleres van e toman o seu viño. Por iso hai que destacar o feito. E co viño dicen que é bon po corazón. Claro. Por eso hai que destacar ese feito de que, bueno, pois somente aparecían mulleres, homens na confraría do viño, agora pois destaca unha muller, Dona Balbina, como representante da muller. Lógico. ¿No? Que seguro que no ano que ven volverán a ter algunha máis. Pois non se sabe, de momento non se sabe. Bueno. Pero bueno, podes presumir de que eres a primeira. Sementouse, xa levan a semente, non? Claro. Sí, la verdad estoy muy orgullosa de poder estar permeando la cofradía de un mundo que me gusta desde pequeña, convivín desde pequeña. Claro. Entonces, bueno, es algo que me fai moito orgullo. Hombre. ¿Podemos darle publicidad a ese teu establecemento o a esa tua faena para que os nosos ointes poidan achegarse aí en algún momento, ou os que nos escoitan, ou que nos... Que se poidan achegar, que nos seguen, coñecer a dona Balbina. Claro. Puesto que sí. Claro, podese atopar en internet ou podese atopar no Facebook? Sí, no Facebook podes atopar como Oficina Técnica Agrícola Álvarez. ¿Cómo? Está en Oficina Técnica Agrícola Álvarez. Ajá. Estás na rúa Camilo José Cela, debaixo da Plaza de España de Quiroga, ao lado do Rego Gastrobar, de Clínica Dental Quiroga. Según baixamos xusto en frente de Mafre, pues, a fachada toda da tienda, desde asesoramiento, venta, pero tamén sobre todo un asesoramiento que a xente poda preguntar sin medo a... Sí, sí. Pode preguntar, dice, oi, quero me asesorar sobre isto. E informarse. Muy bien, informarse muy sobre todo. Informarse, porque eu creo que antes de facer unha aplicación de cualquier producto, sí, como cuando vas a unha farmacia, pues, temos vos que asesorar do que se pode facer, cuando se pode aplicar e como se debe aplicar. Claro. Pues, e os perigos que ten aplicado a veces. Pois, xa lle demos o noso me gusta a esa Oficina Técnica Agrícola Álvarez de dona Balbina. Sí. Que, por certo, ten aquí moitos amigos, moitas visitas. Sí. Sabemos, ademais, información da Ribeira Sacra, candidatura a Patrimonio da Humanidade... Intentamos compartir todo que se pode. Claro. Yo más flores que tamén fai oferta delas. Sí, véndense pues desde, bueno, árboles, semillas, planta de temporada, geranios, petunias, e despois xa vai todo máis dedicado que sea horta, olivos, desde abonos, desde abonado, hasta fitosanitarios, e horta, utensilios para horta, e aplicacións, todo tipo. Que melaxes de augas, de viños tamén. Mira. O sea, que por eso se chama Oficina Técnica Agrícola, sí, ¿no? Exactamente. A ver, eu máis que nada cando quixen abrir, pois pues, fun a Oteco, a Monforte, xunto de Vitoriano, que é amigo do meu pai, e foi un dos que realmente me aconsellou de abrir, deu-me moitos consellos, para mí como non só como compañeiro, senón como persona. Bueno, pois desexámoslle moitísimos éxitos nese grande establecemento. É un placer coñecer precisamente este traballo, que hai un pouquiño tempo que se puxo en marcha, según teño entendido, o 4 de marzo, non? A nova situación, digo. 6 de abril, fai 6 anos que abrín. Sí, o que pasa é que agora cambiei o negocio, a nova baixo que teño na miña casa. A nova situación, pues, eso. Estaba antes na Rúa Real e agora estou... Na Rúa Camilo José Cela. Na Rúa Camilo José Cela. Tiño un baixo na miña casa e... Muy ben, isto pasa. E situéme na casa, porque como na casa non se está en ningún lado. Non, desde logo. Bueno, que así, manténse máis o... o agarimo ao lado da familia. Bótaselle máis un ollo... protector precisamente ao traballo, non? Sí, é máis un ámbito familiar tamén, que o que quero tamén facer, pois, que isto sea máis... un ámbito familiar, un negocio familiar, que veña xente que se encontre cómoda, a gusto e como en familia. A túa cliente... Más que unha tienda seria. Sí, bueno, a túa clientela que é só de Quiroga ou tamén ven xente de fora? No, teño clientes de Quirogas, teño clientes de San Clodio, teño clientes de Vilachá. Vale. Yo teño un cliente en Vilachá que lle levo as horas viñas, o viño, paseira do viño en Vilachá. E despois tamén da rúa e do barco de Valdeorras. Ah, pois iso quere decir que xa é unha oficina de información, non máis que unha oficina de información, unha oficina técnica de consulta extraordinaria. Bueno, pois que xa leva 5 anos, bueno, casi 6 anos, non? Según teño entendido. Casi 6 anos, o 26 de abril fai 6 anos pois, que pois xa ves. Abrín. Pois que lle desexamos moitísimos éxitos, sí, moitísima moitísimo traballo terá, posto que, bueno, pois agora ofrecerse máis pública e máis presencia aportando nesa grande evento que é a 28, o 38, sí, Feira sí. do Viño de Quiroga, pois claro, é unha valoración moito máis aberta e seguro que terá moito máis presencia. Todo o traballo é vendido. Sí. Eu queria facer unha pregunta. Sí, sí. Como... foi iso de presentarse como cofradía do viño? Como... Pois, a ver, eu sempre, bueno, puxo un conocimiento, un meu desexo de participar, de ser miembro da cofradía do viño de Quiroga. Uh-huh. Entón, houve unha selección, me lo propuxeron, xeramente uh-huh. que se quería participar, que tiña que entregar un currículum. Uh-huh. Entregué o currículum, e fomos unha selección, uh-huh. unha votación, elegiron de mí, básicamente. Ah, mira. Pues... Tampouco nos iría moi difícil, ¿no? Porque, aparte no, de... Todos os participantes que estábamos bastante cualificados como pa ser miembros da confraría do viño de Quiroga. Pois, neste caso, nos alegramos moitísimo por o feito de que sexa unha dona, vostede a primeira, precisamente dese grande evento que se celebra nada menos que despois de 38 anos, que é a primeira muller que vai nesa confraría. Pero antes había... Antes había home, había... Solo homes. Solo homes. Solo homes, sí. Solo homes. Comían e vivían eles. Bueno, a verdade é que eu conozco a todos desde nena, uh-huh. Teño estado con eles moitas veces, con algúns moitas veces tomando algo, e eu, a mí non me pareceu nin raro, nin extraño estar con eles, porque, como vos claro. digo, conozco desde... Claro, coñecer a xente xa desde isto. Crees que a Feira do Viño de Quiroga debe manter filosofía e exaltar os viños caseiros? Eu creo que sí. O viño caseiro, a ver, levamos toda a vida facendo a Feira do Viño como ensalzando os viños artesanales, os uh-huh. viños da casa. E teñen, para min teñen máis mérito polo cuidado, por como se fan que os outros viños. Uh-huh. Realmente, para min sí que merece a pena ensaltar os viños artesanales. Lógico. Claro, porque non é solamente o viño, porque depois ao lado do viño hai outros licores, non? O viño, logo despois o proceso que levan eles, uh-huh. Toda a vida facendo uh-huh. ese gran traballo, como é o de bodeguero, viticultor, pola súa conta, é un traballo que tamén merece quitarme o sombreiro en todo momento. Uh-huh. Xa tes tomado posto como cofraría ou... Ou tes sí, sí. que... O sábado pasado. Ah, xa o sábado pasado cuixo xa posto, non? Sí, xa son miembro da Confraría do Viño. Moi ben. Sí, desfilou xa, nera... Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Con esa capa que dá gusto, con ese pues, sombreiro. Pues sí. Como muy lle chama, como lle chaman o sombreiro? Penso que ten un nome. Pois ahora mesmo, se llevo a ser sincera, non o sei. Será sombreiro simplemente. É igual. Sí. No, o caso creo que ten un nombre, pero sí. non o sei, sí, sinceramente. Sí. Non llevo a decir que o sei cando te... non me acordo. Cando te puxeron eso, fixeron xesos que se fa ca pola dunha cepa ou algo deso? Non. No, simplemente deronme a benvida e os meus deberes e nada máis. Todo, sinxelo, vamos, que non, non fai falta... como somos nos, moi sencillos. Moi ben, moi ben. De verdade que nos alegramos moitísimo e felicitámola por ese traballo tan importante que dende... non sei se será a propia asociación ou os propios adegueiros ou... O que sí é certo é que hai que darlle un grande parabén precisamente a Quiroga por ter hombre, acabado que de... polo menos abre as portas tamén a mulleres porque eso é señal de que o concello o mismo porque aí está o axuntamento por medio, non? Tamén. Non, pola cofradía non. Non, solamente o que son os adegueiros, esa está. Sí. Ah, moi ben, estupendo. Entonces son xente aberta, dixéramos. Somos xente moi aberta. Quiroga é de xente aberta e nos non vamos a ser menos. Somos os guardias do viño. Está ben, está ben. Bueno, dona Balbina, tamén resultará que despois terán certas obrigas como confrades, non? Non, simplemente nos vamos facer o desfile 15 días antes da feira. Da feira do viño. Uh-huh. E o día da feira do viño pues facemos un desfile pola mañá. Uh-huh. Hasta auditorio, despois volvemos outra vez hacia as casetas. Uh-huh. Despois para as catas correspondentes, non? Exactamente, para ver uh-huh. como quen dice a feira do viño, e despois, pois, xa... Uh-huh. Cada un, pois, o noso labor da casa, da familia, e... Sí, sí, sí. Porque o que máis o que menos tamén ten familia, Sí, nos temos... Ten vida propia. No meu caso, temos xente na casa comendo. Claro. O sábado vamos fora, pero, bueno, domingo temos xente comendo na casa e... Sí, sí. Moi ben. E, bueno, e a cultura do viño é todo o ano. Bueno, falábamos nun comenzo que tamén, pois, se está pensando en... no tema da protección de oliveiras, non? Aí na zona de Quiroga. Sí. Tamén dá información deso, ou asesora as persoas que se chegan aí. Sí. Sí. Ajá. Sí. Claro, o ser unha oficina técnica agrícola, claro. Dedícase a todas as cosas. Claro. Uh-huh. O que sí tamén hai en Quiroga, ou polo menos en San Clodio, por ali ao Carón, moitas cerdeiras, non? Sí, de feito en San Clodio é moi conocida a festa da cereixa. Sí, ajá. Sí. E teñen moi bon producto, está moi boa, moi rica. Esa cereixa son, por exemplo, as cerdeiras son xa cerdeiras que teñen varios anos ou poden plantar cerdeiras destas que non medran tanto, porque aquí cerca onde estamos, que estamos en San Boi, pero aquí é que pretiño. Sí, sí. É que pretiño a nosotros aí por San Vicente. En Torruellas e todo por aí, pois hai cerdeiras, pero non son moi altas, senón que desde abaixo coñense a cereixa. Sí, sí, te é outra. No, aquí, eu falo polos clientes que teño eu, son altas e son de bastantes anos. Ajá, claro. Son bastante antigas. É outro tipo de cultivo, non? Sí, sí. Sí, son outro tipo de variedade. Sí, porque, claro, estas son cerdeiras para criar, dixéramos... Aquí, nesa zona que ti mencionaches antes, tanto San Vicente del Sors, que ahora xa non é San Vicente, chamanlle San Climent, por exemplo, San Climent de las Sireras. Sí, San Climent de las Sireras, sí. Bueno, pois antes eran viñas. Ah. E retiraron as viñas e puxeron as cerdeiras que según parece a Asociación de Cultivadores dela, pois achegáronse a Japón e ali sei que lle deron información e teñen moitísimo. Pois mira, non lles facía falta ir a Japón casi nada, sí, o mellor en Lleida mesmo, son. Pero o que sí é certo é que les falan de mil clases de esas árboles. E entonces dedícanse a unha produción bastante masiva, non? Sí. Pero en Galicia coido que é outro clima, sí. Y, ainda que seña un clima extraordinario o que nos menciona precisamente a dona Balbina, un microclima fantástico. En Galicia outro tipo de cereixas, non? Sí. ¿Verdad? Sí. Sí. É outro tipo de cereixo co que estábamos a falar, non? Quizás un pouquiño máis pequeno. Ademais, dun tempo moito máis tarde, é dicir, aquí no mes de maio xa está a produción fuerte, e mentres que ali que un chisquiño máis tarde. En maio comenzan. Sí, hacia junio é cando é a festa da Cereixa. É unha festa, a ver, que se está alzando moito. Sí. Está collendo moita fama e é de bastante gran calidad a Cereixa de aquí desta zona. Nada. Os clientes que a cuidan é moi ben. Si algún día vou aí por Quiroga e me da chegar, claro, solamente marealle un pouquiño, dixéramos, marealle un pouquiño facéndolle preguntas para aprender máis cousas, non? Para aprender máis cousas. En absoluto, que pasa que agora estou aquí traballando, que teño que analizar un par de cousas, un par de traballos que teño con os clientes Nos... Pero cuando queirades, estades invitados. Pois, nos xa non a incomodamos máis. Agradecémoslle moitísimo. Gracias a vos, de verdad, por... Agradecémoslle moitísimo, dona Balbina, esta conversa e esta información tan sucinta e tan especial que nos fixo con respecto a esa 38 feira do viño. Do viño de Quiroga. Que lle desexamos moitísimos éxitos nesa oficina técnica agrícola Álvarez. Moitísimas gracias. Unha aperta grande, Bicos. Bicos. E felices Pascuas. Igualmente. Hasta logo, gracias. Hasta logo. Bueno, pois hasta aquí chegou o programa de hoxe, non, Xulio? Claro que sí. Desexámoslle moi, moi felices festas, moi felices, que teñan unha feliz Semana Santa, como volvemos a repetir, boas Pascuas para todos, e non nos esquecemos dos que nos escoitan dende moi lonxe. Dende logo. Dende Suiza, dende... dende América, bueno, en fin, que nos escoitan desde moito sitio. Ata moi pronto, que pasen unhas felices festas. Así que gracias a Fernando por estar aquí connosco, de facer ese traballo que nos fixo hoxe, porque estuvemos, en fin, se non fora por a súa técnica, non saíamos. Moitas gracias, Armando. Como non, gracias, este queñes falou Armando Fernández, que tiña unha boa Semana Santa, e ata o 25, que tamén cae en xoves, apertas moi fortes. Electrodomèstics Calvet et fa la vida més fàcil. Els aparells i el parament de la llar que tu busques els trobaràs al millor preu i amb una acurada atenció al client a Electrodomèstics Calvet. A més, et donem les facilitats de pagament que tu necessites. Electrodomèstics Calvet, la teva botiga de confiança. A Sant Boi ens trobaràs al carrer Jaume I, número 84, telèfon 93-630-7936. De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes. A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.